دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، شہر مدینہ، دل وچ وسیا شہر مدینہ، شہر مدینہ، شہر مدینہ، نولو رچیا شہر مدینہ، سیاح